أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Muhterem arkadaşlar, bugün 17 Ocak 2004 Riyad-ı Salihin kitabı ile ilgili 6. dersimiz. 5. dersimizde olduğu gibi bu haftada tövbe ile ilgili uzun bir hadisin açıklamasını yapacağız ve tövbe konusunu bu şekilde bitireceğiz. Abdullah İbni Ka'b İbni Malik'ten ki babasının gözlerine körlük arız olduğu zaman oğulları arasından Abdullah Ka'b'ın elinden tutup rehberliğini yapmış bir kişi. Oğul olan Abdullah şöyle der: Ka'b ibn-i Mali'yi Tebuk gazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp harpten geri kaldığını anlatırken işittim. Şöyle demişti: Tebuk harbinden başka hiçbir harpten katiyen Resulullah'tan ayrılıp geri kalmadım. Sadece Bedir gazvesinden geri kalmıştım. Bu harpten geri kalan hiçbir kimse azarlanmamıştı. Bedir gazvesinden. Müslümanların o gazveye katılmaları farz değildi. Serbestler, ister katılırlar ister katılmazlardı. Bedir gazvesinden geri kalmıştım ve bu harpten geri kalan hiçbir kimse azarlanmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Kureyş'in kervanını takibe çıkmışlardı. Neticede Yüce Allah onlarla düşmanlarını sözleşme olmadan bir arada topladı. Bedir gazvesinden bahseder bu sahabe, Ka'b ibn-i Malik. Ve ben der, Akabe gecesi Müslümanların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettikleri gece. Beyat-ı Akabe diye bilinmekte. Ve Akabe gecesinde İslam'a yardım üzerine muahede yaptığımız vakit, anlaşma yaptığımız, biat yaptığımız vakit Resulullah'ın maiyetinde hazır bulundum. Ben de biat edenler arasındaydım der. Bedir harbi halk arasında her ne kadar da ondan şöhretli ise de, Akabe'den şöhretli ise de, benim için o Akabe gecesine karşılık Bedir'de bulunmuş olmayı arzu ederdim der. Yani Akabe'nin ehemmiyetine ne yapar? İşaret eder. Konuya girer Ka'b ibn-i Malik, der ki Tebuk harbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılıp geri kalış haberim şöyle oldu. Konumuz tövbe ile ilgili ve tövbe ile ilgili çok önemli uzun bir hadis. Dikkat edelim, kaçırmayalım. Ben hiçbir vakit Resulullah'tan ayrılıp o harpten geri kaldığım zamanki kadar kuvvetli zengin olmadım der. Yani bu harpten geri kaldım fakat aslında o harbe hazırlığım da vardı. Allah'a and olsun ki iki deveyi daha evvel katiyen bir araya getiremedim. Ancak bu harpte iki deveye sahip olabildim. Böyle bir imkanım, böyle bir hazırlığım da vardı. Bu harbe gelinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir harbe gitmeyi dilediğinde o yeri söylemez. Harbin yerini söylemez. başka bir yere gidecekmiş gibi görünürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu gazvede ise, yani Tebuk harbinde ise, harbi sıcak mevsimde yapacağı, uzak yola çıkacağı ve çok sayıda askerle karşılaşacağı için harp hazırlıklarını iyi yapsınlar diye durumu kendilerine haber verdi sahabelere. Ve Resulullah'ın beraberindeki Müslümanlar, sahabeler, isimleri bir deftere sığmayacak kadar çoktu. Ve Kâb ibn-i Malik devam eder. Ve bir kimse der, gözden kaybolmayı dilese, Allah'tan vahiy gelmedikçe firarının gizli kalacağını zannedebilirdi. Yani katılmamayı arzulasa kimse fark etmez. O kadar çok asker var. Ancak Allah vahiy ile peygamberine bildirirse o zaman onun katılmadığı anlaşılırdı der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu harbi, meyvelerin olgunlaştığı tam hasat zamanı ve gölgelerin arandığı vakitte yapmıştı. Sıcağın şiddetli olduğu bir vakitte. Ben de bunlara pek düşkündüm der bu sahabe. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar hazırlığa başladılar. Yani yolculuk hazırlığı, harp hazırlığı. Ben de onlarla beraber hazırlanmak için çıkar evimden. Bir şey yapmadan geri döner ve kendi kendime dilediğim vakit hazırlanmaya kudretim var diyordum. Ne zaman olsa, ne zaman çıksalar ben de yani hazır olarak kendini bu şekilde hazır olduğu zannında ve bu hal bende devam edip gitti. Ne zaman çıkarlarsa ben de çıkarım ama Kâb ibn-i Malik sefer için, harp için hazırlanmaz. Halkta ise, insanlarda ise ciddi hazırlık devam etti. Resulullah ve onun beraberindeki Müslümanlar bir gün erkenden yola koyuldular. Harp için sefere çıktılar. Bense hazırlıktan hiçbir şey yapmamıştım. Sonra erkenden gene çıktım. Evimden hiçbir şeyi hazırlamadan geri döndüm. Benim bu halim devam etti. Asker harbe ulaşmak için acele ettiler fakat gazaya ulaşamadılar. Ben yola çıkıp arkalarından ulaşmaya niyetlendim. Keşke bunu yapmış olsaydım. Sonra bana bu da müyesser olmadı. Çıkamadım, kaldım der. Ve Resulullah bu harbe gittikten sonra halkın arasına çıktığım zaman, yani Medine'de, evinden çıkar artık, Medine boşalmıştır, halkın arasına çıktığım zaman kendime arkadaş olarak münafıklıkla damgalanmış veya Allah'ın mazur gördüğü zayıflardan başkasını görmeyişim beni mahzun ederdi der. Beni mahzun ediyordu. Yani sokağa çıktığında ya mazur, özür sahibi insanlarla karşılaşır ya da münafıklık mührünü yiyen insanlarla karşılaşır. Ve bundan başka bir manzara görmeyişi kendisine hüzün verir. Tebuk'e varasıya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni hiç anmamış. Tebuk'te, biliyorsunuz Medine'de Tebuk adası herhalde bir 600-700 kilometre var. Tebuk Ürdün sınırına yakın bir şehir. Halkın arasında otururken Tebuk'te Kâb ibn-i Malik ne yaptı demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Beni sevemeden bir adam cübbeleri iki tarafına kibirle bakması onu alıkoydu demiş. Yermiş onu. Bunun üzerine Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anhu şöyle der. Ne çirkin şey söyledin. Yani Kâb hakkında. Allah'a and olsun ki ya Resulallah, biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz demiş. O da bu şekilde cevap vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sukut etmiş. İnkarla karşılamamış. Ne ona ne buna. Bu halde iken beyazlara bürünmüş serapta dalgalanmalar yapan bir adam görmüş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabıyla birlikte otururken çölden bir insan belirmiş. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey gelen Ebu Hayseme olaydın demiş. Bir de ne görsünler? O gelen Ensari Ebu Hayseme imiş. Bu zat arkadaşlar münafıklar tarafından istihza edildiğinde bir sağ hurma tasadduk eden bir kimse. Ve Kâb radıyallahu anhu şöyle der. Ne zaman ki Resulullah'ın Tebuk'tan ayrılıp Medine'ye dönmekte bulunduğu haberi bana ulaştı. Artık gaza bitti, gazı yani savaş bitti. Geri dönecekler. Bu geri dönme haberi bana ulaşınca beni şiddetli bir merak aldı der. Yalanlar düşünmeye başladım. Onun gazabından nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. Aile efradımdan söz sahibi olanların hepsinden yardım diliyordum. Fikir danışıyordum. Yani nasıl bir tavsiyede bulunursunuz ki, ne yapmam gerekir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özür beyan edeyim. Resulullah dönüp geliyor denildiği zaman batıl olan düşünceler benden ayrıldı. Yalan söylemekle asla kurtulamayacağımı anladım. Doğrusunu söylemeye karar verdim. Ve Resulullah dönüp geldi. Ve seferden döndüğünde ilk önce mescide uğrar, orada iki rekat namaz kılar, sonra halkın işleri için otururdu. Halkın işleri için otururdu, muhtaç olan bu işleri yaptığı vakit, her zaman böyle yapardı, halktan geri kalan kimseler Resulullah'a geldiler. Yani halkın işlerini gördükten sonra harpten geri kalan insanlar Resulullah'a geldiler. Özür dileyip yemin ediyorlardı. Bunlar 80 kadar kimseydiler. Kâb ibn-i Malik. 80 kadar kişi Tebuk Harbi'ne Peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkmayan geri kalan insanlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkladıkları, beyan ettikleri mazeretlerini kabul edip onlarla beyat etti. Onların mağfiretini diledi. Yani Allah'tan onlar için af diledi. Gizli hallerini de Allah'a havale etti. Nihayet ben geldim. Selam verdiğimde dargın kimse gibi gülümsedi. Gel dedi. Yürüyerek geldim. Tam karşısına oturdum. Bana niçin, ne için harbe katılmaktan geri kaldın? Binek satın almış değil miydin dedi. Ben de ya Resulallah, Allah'a and olsun ki, Allah'a yemin olsun ki sizden başka ehli dünyadan birinin yanında otursaydım özür dileyerek gazabından kurtulabileceğimi zannederdim. Zannediyorum. Zira bana söz söylemede kuvvet verildi. Fakat ben andolsun ki bugün benden razı olacağınız bir yalan haber versem çok geçmeden Allah'ın seni bana darıltacağını muhakkak biliyorum. Yani yalan söylesem muhakkak ki Allah-u Teala bunun yalan olduğu haberini sana verir. Şayet doğruyu söylesem onu aleyhime bulacaksınız. Ben doğru söylemekte Yüce Allah'tan hayırlı sonuç ummaktayımdır. Yemin ederim ki hiçbir özrüm yoktu. Allah'a and olsun ki ben sizden geri kaldığım zamandakinden daha kuvvetli, daha zengin olmadım. Yani bu sefer geri kaldım fakat elimde de imkan vardı. Hiçbir özrüm, hiçbir mazeretim yok. Ve Kâb şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu doğru söylüyor. Kalk Allah senin hakkında hüküm veresiye kadar bekle buyurdu. Ve beni sevemeden birçok kimseler kalkıp peşime takıldılar. Bana Allah'a yemin olsun ki bundan evvel bir günah işlediğini bilmiyoruz ya Kâb. halkten geri kalan kimseler gibi, diğer geri kalan kimseler gibi Resulullah'a mazeret beyan etmekte aciz kaldın. Yani niye mazeretini sunmadın? Sen de onlar gibi mazeret sunsaydın, senin suçuna Resulullah'a mağfiret dilemesi kafiydi. Senin suçuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mağfiret dilemesi kafiydi dediler. Ve Kâb radıyallahu anh diyor ki, Allah'a yemin ederim ki beni durmadan azarlıyorlardı. Öyle oldu ki bir ara peygamberin huzuruna dönüp kendimi yalanlamayı bile düşünmüştüm. Sonra onlara benimle beraber bu cezaya bir başkası uğradı mı dedim. Evet dediler. Seninle beraber bu cezaya iki kişi daha uğradı. Onlar da senin gibi konuştular. Onlar da sana, onlara da sana söylenilen söz söylendi dediler. Ve ben onlar kimlerdir dedim. Birincisi Rabia oğlu Muraretul Amiri. İkincisi Ümeyye oğlu Hilal el-Vakifidir dediler. Bedir harbinde bulunmuş örnek olabilecek iki adamı söylediler. Yani üç kişi toplam. Ve Kâb diyor ki bana iki kişiyi söylediklerinde yoluma devam ettim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harpten geri kalanlar arasından sadece üçümüzle konuşmaktan halkı yasakladı. Boykot tavır alındı bu üç kişiye karşı. Ve Kâb radıyallahu anh şöyle devam eder. Halk bizden uzaklaştılar. Bize karşı davranışlarını değiştirdiler. Doğup büyüdüğüm yer bana yabancılaştı. Sanki orası bildiğim yer değildi. Bu hal üzere 50 gün kaldık. Diğer iki arkadaşıma gelince boyunlarını eğdiler, ağlayarak evlerinde oturdular. Ben bunların en genci ve en kuvvetlisiydim. Evden çıkar, Müslümanlarla beraber namazda cemaatte hazır bulunurdum. Çarşılarda dolaşır, fakat hiçbir kimse benimle konuşmazdı. Resulullah'a gelir, sallallahu aleyhi ve selleme, namazdan sonra oturduğu yerde bulunurken selam verirdim. Selamımı alıp dudaklarını kıpırdattı mı diye kendime sorardım. Sonra ona yakın bir yerde namaz kılar, gizlice ona bakardım. Namaza yöneldiğim vakit o bana bakardı. Onun tarafına döndüğümde benden yüz çevirirdi. Müslümanların bana karşı yüz çevirmeleri uzayınca gidip Ebu Katade'nin bahçe duvarına tırmandım, aşağıya atladım. O kişi amcamın oğlu ve halkın, insanların bana en sevimlisiydi. Kendisine selam verdim. Allah'a yemin ederim ki selamımı bile almadı. Ona ey Ebu Katade, Allah için sana soruyorum. Allah'ı ve Resulullah'ı ne derece sevdiğimi bilmiyor musun dedim. Sustu. Sualimi tekrarladım. Allah için kendisinden sordum. Yine sukut etti. Sözümü tekrarladım. Allah için kendisinden sordum. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Gözlerimin yaşı dolup taştı. Geri dönüp duvardan aşağıya atladım. Günlerden bir gün Medine çarşısında dolaşıyordum. Ekin satmak için Medine'ye gelmiş Şam kıptilerinden birisi, Şam'dan gelen bir Hristiyan Kâb İbn-i Mâli bana gösterir. Bana kim gösterir diye halka soruyordu. Halk beni ona gösteriyordu. Nihayet yanıma geldi. Bana Gassan emirinden getirdiği mektubu verdi. Hristiyan bir hükümdar bir mektup gönderir Kâb İbn-i Mâli'ye. Ben okur yazar olduğum için mektubu okudum, şöyle yazılmıştı. Selamdan sonra derim ki, efendinizin size uygunsuz muamele yaptığı haberi bize ulaştı. Yani peygamberinizin. Allah sizi horlanacağın ve hukukun zayi olacağı bir yerde bırakmasın. Bize sığın, size ikram ederiz. Böyle bir teklif gelir. Kâbe dinini değiştirmesi teklifi gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Allah-u Teala bu üç sahabeyi denerken, imtihana tabi tutarken bir başka imtihan daha gelir. Derler ki Hristiyanlar, bize sığının, size ikram ederiz. Bu mektubu okuyunca bu da bir başka bela dedim. Onu fırına atıp yaktım. 50 günden 40 günü geçince Resulullah'ın elçisi bana geldi. Resulullah sana ailenizden ayrı bir yerde kalmanızı emrediyor dedi. Hanımınızdan. Ben onu boşayacak mıyım? Ne yapacağım dedim. Hayır, sadece ondan ayrı oturacak, ona yaklaşmayacaksın dedi elçi. Diğer iki arkadaşıma da aynı emri gönderdi. Bunun üzerine karıma, ailenin yanına git. Allah bu hususta emir veresiye kadar onların yanında kal dedim. Hilal İbni Umeyye'nin zevcesi, yani bu ikinci kişi, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Hilal İbni Umeyye yıpranmış bir ihtiyardır. Onun hizmetçisi de yoktur. Ona hizmetimi kerih görür müsün dedi. Yani ona hizmet etsen sen buna karşı mısın? Karşı gelir misin? Çünkü ihtiyar bir kişi, yıpranmış bir kişi, hizmetçisi de yok diye böyle bir teklif götürür. Hayır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kerih görmem. Fakat sana yaklaşmayacak buyurur kadına. Ve kadın da vallahi der, onun hiçbir şey yapmaya hareket edecek hali yok. Yani ihtiyar birisi. Ve Allah'a and olsun ki, Allah'a yemin olsun ki, o hadisenin olduğu günden bugüne kadar ağlamaya devam ediyor dedi. Karısı. Ve Kâb ibn-i Malik şöyle der. Aile efradımdan bazısı bana, şayet karın için Resulullah'tan izin isteseydin iyi olurdu. Hilal İbni Umeyye'nin zevcesine kendisine hizmet için izin verilmişti dedi. Hilal İbni Umeyye'nin zevcesine kendisine hizmet için izin verilmişti dedi. Ben hayır, izin isteyemem. Ben gencim, onun hakkında izin istersem, yani hanımım hakkında izin istersem Resulullah'ın ne söyleyeceğini ne bilirim dedim. Ve Kâb radıyallahu anhu devam eder. Bu vaziyette 10 gün kaldım. 40 gün geçmiş, akabinde 10 gün daha geçmiş ailesinden ayrı olarak. Bu vaziyette 10 gün kaldım. Halkın bizimle konuşmasının yasaklandığı günden 50 gün 50 gece tamam oldudur. Sonra 50. gecenin sabahında evlerimizden birinin damında sabah namazını kıldım. Ben Allah-u Teala'nın bizi andığı vecih üzere canımın daraldığı ve yeryüzü genişliğine rağmen bana dar geldiği halde oturmakta iken sel dağı üzerine çıkmış bağıran bir kimsenin sesini işittim. Sabah namazını damda kıldığını söyler çatıda ve o halde iken bir kişinin kendisine doğru seslendiğini duymuştur. Sesini işittim. Yüksek sesle diyordu ki, ey Malik oğlu Kâb, müjde, müjde. Hemen secdeye kapandım, kurtuluş günümün geldiğini anladımdır. Sabah namazını kılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından tövbemizin kabul olduğunu halka ilan etmiş. Sabah namazını kılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından tövbemizin kabul olduğunu halka ilan etmiş. Halk bize müjde etmeye çıkmıştı. Müjdeciler iki arkadaşımın tarafına gittiler. Biri bana atla koşup geldi. Eşlem'den, kabileden bir adam da yaya olarak benim tarafıma koştu ve dağa çıktı. Sesi attan daha süratli idi. Beni müjdelerken sesini işittiğim şahıs bana geldiği vakit sırtımdan iki kat elbisemi çıkardım, müjdesine karşılık kendisine giydirdim. Allah'a and olsun ki o gün bunlardan başka bir elbiseye de malik değildim. Buna rağmen iki elbisemi de verdim. Emaneten iki elbise aldım. Onları giydim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeye gittim. Halk bölük bölük beni karşılıyor. Tevbemin kabulünü tebrik ediyordu sahabeler. Bana Allah'ın tevbeni kabulü sana mübarek olsun diyorlardı. Mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Etrafında halk yer almıştı. Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anhu ayağa kalktı. Koşarak geldi. Benimle musafaha yaptı. Yani tokalaştı ve beni tebrik etti. Allah'a and olsun ki başka muhacirlerden hiç kimse kalkmadı. Kâb, Talha'nın bu hareketini hiç unutmadı. Ve devamla Kâb İbni Malik şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde sevincinden yüzü parıldayarak annenin seni doğurduğu günden beri üzerinden geçen günlerin hayırlısı ile müjdelen. Yani annenin seni doğurduğu günden beri karşılaştığın en hayırlı, en güzel gün bu diyerek bu şekilde müjdeler. Ve ben ey Allah'ın Resulü, bu müjde kendi tarafınızdan mı yoksa Allah tarafından mı dedim. Hayır, Allah tarafından buyurdu. Yani düşünün, kişinin Allah Teala tarafından isminin zikredilmesi. Allah'ın peygamberine şu kişiyi, şu kişileri affettim diyerek böyle bir vahide bulunması. Bundan daha büyük bir şeref var mı arkadaşlar? Hayır, Allah tarafından buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevindiği zaman yüzü son derece nurlanırdı. Sanki yüzü ay parçası gibiydi. Ve Kâb diyor ki, biz bunu biliyorduk. Önüne oturduğumda, ey Allah'ın Resulü, tevbemin kabulüne teşekkür için malımın tamamını Allah ve Resulünün yolunda tasadduk edeceğim dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, malının bir kısmını elinde tut, bu senin için hayırlıdır buyurdu. Yani hepsini infak etme, bir kısmını et, bir kısmını da elinde tut dedi. Ben de Hayber'deki hissemi bırakıyorum dedim. Ey Allah'ın Resulü, Allah beni ancak doğru söylemek ile kurtardı. Hayatta kaldıkça doğru söylemek de tövbemin tamamıdır dedim. Ve Allah'a and olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sözleri zikrettiğim günden beri Allah'ın doğru sözlülükle beni imtihan ettiğinden daha güzel Müslümanlardan hiçbirini imtihan ettiğini bilmiyorum. Ve Allah'a and olsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu sözleri söylediğim günden bugüne kadar bilerek hiç yalan söylemedim. Ben geri kalan ömrümde Allah'ın beni koruyacağını umarım. Ve Kâb radıyallahu anhu devamla aziz ve celil olan Allah'ın şu ayetini okur. Andolsun ki Allah peygamberini muharebeden geri kalanlara izin verdiğinden dolayı affettiği gibi, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri kalanları affetmiştir. İzin vermiştir ve dolayısıyla buna karşı Allah Teala da o peygamberi affetmiş. Geri kalanlara izin verdiğinden dolayı affettiği gibi işlerinden bir takımın, yani bir takım insanların gönülleri hemen üzere eğilmek, hemen üzere iken, hemen eğrilmek üzere iken güçlük zamanında ona, o peygambere tabi olan muhacirlerle Ensar'ı da tevbeye muvaffak buyurdu. Ve sonra onların tevbelerini kabul eyledi. Çünkü o çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Geri bırakılan 3 kişinin tevbelerini de kabul etti. Çünkü yeryüzü bunca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın hışmından, yine Allah'tan başka sığınılacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra Allah onları da eski hallerine dönsün diye tevbeye muvaffak buyurdu. Şüphesiz ki Allah ancak o tövbeyi en çok kabul eden, hakkıyla esirgeyendir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, bir de sadık olanlarla beraber olun. Tövbe suresi 117-119. Ve Kâb radıyallahu anhu şöyle devam etti. Allah'a and olsun ki Allah beni İslam'a hidayet ettikten sonra Resulullah'a doğru söylemekle yalan söyleyip de helak olanlar durumuna düşmekten daha büyük bir nimeti bana vermedi. Doğru söylemek nimeti. Ve Allah-u Teala vahiy nazil olduğunda yalancılar hakkında hiçbir kimseye söylemediği ağır sözü söyledi ve şöyle buyurdu. Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerini muahazeden vazgeçmeniz için, yani kendilerini azarlamaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. O halde onlardan yüz çevir. Çünkü onlar murdardırlar. Necistirler. Kazandıklarının cezası olarak varacakları yer de cehennemdir onların. Kendilerinden hoşnut olmanız için sizlere yemin edecekler. Fakat eğer siz onlardan razı olursanız, şüphesiz Allah o fasıklar toplumundan razı olmaz. Yine Tövbe suresi 95-96. Ve Kâb radıyallahu anhu şöyle der. Biz üçümüz o kimselerden geri bırakılmıştık ki onlar yemin ettikleri vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yeminlerini kabul ve onlara beyat ve onlar için af dileğinde bulundu. Ve Resulullah bizim işimizi tehir etti, geciktirdi. Neticede Allah-u Teala hüküm verdi. Allah'ın zikrettiği bu ayrılıştan maksat bizim gazadan geri kalmaklığımız değil. Belki peygamberin kendisine yemin edip itizar ettiklerine, özürlerini kabul ettiği kimselerden, evet kimselerin işlerinden bizim işimizi ayırıp geri bırakmasıdır. Yani bu insanların imtihanı söz konusu. Bu rivayeti, bu hadisi arkadaşlar Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Diğer bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesine perşembe günü çıktı ve perşembe günü sefere çıkmayı severdi buyurulmuştur. Diğer bir başka rivayette ise seferden, yolculuktan ancak gündüz, yani kuşluk vakti dönerdi. Yolculuktan döndüğünde de önce mescide girer, 2 rekat namaz kılar, sonra da otururdu denilmiştir. Kâb İbn-i Mâli'nin radıyallahu anhu'nun kendisine anlattığı bu hadise arkadaşlar birçok faide, birçok hikmet, birçok ders ve ibret içermekte. Hadisin her cümlesinde bir düşünce var. İslam toplumunun ne kadar sağlam bir yapıya sahip olduğu söz edilmekte. Ve bu binanın ne kadar kuvvetli bir bina olduğu anlatılmakta. İyiliği emrin ve kötülükten sakındırmanın değeri bahsedilmekte. Ve itaat etmenin ehemmiyeti vardır bu hadiste. Ve bu uzunca hadisle ilgili Arapça dilinde bir kitapçık yazılmış. Ve bu hadisin içerdiği 200'den fazla faide zikredilmiş bu kitapçıkta. Ve bizler dersimizin geri kalan kısmında bu faidelerin en önemlilerine işaret edeceğiz. Bunların ilki ganimet Müslümanlar için helaldir arkadaşlar. Bu daha önceki ümmetler için haramdı. Fakat İslam ümmetine helal kılındı. İkincisi olarak Bedir Savaşı, Müslümanların katıldığı, bir kısım Müslümanların katıldığı Bedir Savaşı farz-ı ayın değildi. Çünkü Müslümanlar katılıp katılmamakta serbesttiler. Üçüncüsü, gösterişsiz ve büyüklenmeden, gurur ve kibirsiz insan Allah'ın kendine verdiği nimet ve rızıktan bahsedebilir. Kâb ibn-i Mâli'nin kendinden haber verdiği gibi. Dördüncüsü, Akabe Beyatı'nın önem ve fazileti. Ve bu sahabenin katıldığı en üstün ve en gerekli olan beyatlardandır. Dolayısıyla Kâb radıyallahu anhu bu beyatı Bedir'e katılmaktan daha üstün görmekte. Beşinci olarak, bu hadisede kişinin Allah'a ve Resulüne olan itaatte eksik ve kusurlarını anlatması. Bu hadisede bu var. Allah ve Resulüne olan itaatte eksik ve kusurlarını anlatması ve bunların sebeplerinden bahsetmesi ve sonucunu bildirmesinin cevazı söz konusu. Kişi böyle bir haberde bulunabilir. Allah Teala'ya yönelik bir eksikliği olmuştur, bir kusuru olmuştur. Sonucuyla birlikte, sebepleriyle birlikte bunu bir başkasına anlatabilir. Tabii olarak bu karşıdaki insanın ders ve ibret alması için böyle bir gaye ile anlatabilir. Ve bu diğer hadislerde geldiği gibi, daha önceki derslerimizde geçti, günahı açığa vurma manasında değil. Biliyorsunuz, daha önceki derslerimizde bahsettik. Kişinin günahlarından bahsetmesi, böbürlenerek, övünerek ulu orta günahlarını açıklaması, bahsetmesinden kişi neydi? Yasaklanmıştı. Ama karşıdaki insanın ibret alması, ders alması içinse bu hadiste de geldiği gibi bunun cevazı açık. Altıncı olarak, devlet başkanı maslahat icabı hedef ve gayesini saklayabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nereye, ne için gideceğini sakladığı, sahabelerine açıklamadığı gibi başka bir hedef gösterebilir. Ta ki asıl hedef casuslar tarafından öğrenilmesin. Yedinci olarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde devlete ait işlerin yazıldığı defter, yani divan yoktu. Ve bunları ilk olarak hayata geçiren Ömer İbnül Hattab'tır. Ve bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uymamızı emrettiği sünnetlerindendir. Çünkü bunda Müslümanların maslahatı söz konusu olduğu gibi, aynı zamanda Müslümanların ihtiyacı da söz konusudur. Sekizinci olarak, kişiye Allah'a yaklaşmada, ona taatte veya ibadet etmede bir fırsat doğduğunda, azimle bu fırsatı değerlendirmek için acele eder. Kâb ibn-i Mâli'ye böyle bir fırsat doğmuş, ancak değerlendirmemiş. Ağırdan almak ve geciktirmek ise acizliktir, beceriksizliktir. Dokuzuncu olarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmayan, geride kalan üç çeşit insan vardı harplere. Yalnız Tebuk gazvesine değil, diğer harplere de aynı şekilde. Ya münafık, ya özür sahibi kişi veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir maslahat yahut Medine'nin idaresi için kendi yerine bıraktığı bir başkası. Onuncu olarak, idareci ve kendine itaat olunan kişi özürsüz olarak beraberinde olmayan ve kendisine katılmayanları ihmal etmemesi gerekir. Bilakis onları hatırlar, ta ki tekrar itaate dönsünler, ta ki tekrar tövbe etsinler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a ulaşamayınca Kâb ne yaptı der. On birinci olarak, Allah ve Resulünü müdafaa kastıyla, kişinin olası içtihadıyla bir başkasını yermesinin cevazı da söz konusu. Olası içtihadıyla. Beni söylemeden olan bu kişi Kâb ibn Malik hakkında bakın ne der. Cübbeleri iki tarafına bakması onu alıkoydu der. Olası içtihadıyla bu sahabeyi yarar. Başka bir sahabe. 11. buna bağlı. Yine yaran kişinin hatalı olduğu bir başkasının zannına üstün gelirse. Şimdi karşıdaki kişi yerdi. Ama onun karşısındaki kişi bu yermenin hatalı olduğu yani zannına galip gelirse bu kişinin bu sefer bu yerene cevap verebilir. Ne der Muaz ibn-i Cebel? Ve bu hadisede Muaz Kâb'ı yeren kişiye şöyle der. Ne çirkin şey söyledin. Allah'a and olsun ki, yani Allah'a yemin olsun ki ya Resulallah biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz der. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikisine de bir inkarda bulunmamıştır. Demek ki her iki tavırın da caiz ve serbest olduğu ortaya çıkmakta. 13. olarak seferden dönenin evine girmeden önce camiye, mescide girip iki rekat namaz kılması sünnettir. 14. olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklardan olup İslam'ı izhar edenlerin açığa vurduklarını kabul eder. İslam'a girmişiz iddiaları var ama dışa vurduklarını kabul eder, kalplerinde gizlediklerini de Allah'a bırakırdı. Haklarında açığa vurdukları şekilde hüküm verir. Dışarıya vurdukları şekilde hüküm verir. İşlerinde gizlediklerinden dolayı onları cezalandırmazdı. Münafıklar hakkındaki hüküm budur. 15. olarak hakim yahut imamın İslam'da bir bidat yahut kötü bir iş işleyene karşı tavır alıp eğitilmesi için onun mesela selamına cevap vermeyebilir. Aynı zamanda bu şekilde diğer insanlar da bundan ibret ve ders alırlar. Ve bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kâb ibn-i Mal'in selamına cevap verdiği naklolunmamış. Nakledilen selamına kızgın bir gülümsemeyle karşılık verdi. Evet, ne için? Maslahat icabı. İbret ve ders için bu tavırlar caizdir. 16. olarak idareci kişi arkadaşları veya kendi katında değerli olan kişileri azarlayabilir. Bu hadisede olduğu gibi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet değerli sahabelerinden 3 kişiyi azarlar. Sefere katılmayan diğerlerine bir şey söylemez. Aleyhissalatü vesselam. 17. olarak doğruluk kurtuluştur arkadaşlar. Ve Allah-u Teala Kâb ibn-i Malik ve iki arkadaşını doğrulukları sebebiyle muvaffak kılmış ve onları zelil kılıp alçaltmamış. Çünkü doğruluktan ayrılmamışlar, yalan söylememişler, sudan sebeplerle özür dilememişler. 18. olarak kişi komşusu ve arkadaşının razı olacağını bilirse izin almadan evine girebilir. Ama razı olacağını bilirse izin almadan evine girebilir. Bu hususta Kâb ibn-i Malik şöyle demiştir. Müslümanların bana karşı yüz çevirmeleri uzayıp gidince Ebu Katade'nin duvarına tırmandım, aşağıya atladım. O amcamın oğlu ve halkın bana en sevimlisiydi. İzinsiz evine girer. Ama bilir yani akrabası, arkadaşı olduğu için karşı gelmeyeceğini bilir. 19. Şükür secdesi yapmanın müstehap olduğu. Şükür secdesi. Ve Kâb radıyallahu anhu müjdeyi getirenin sesini duyana secde duyduğunda müjdeyi getiren kişinin sesini duyunca secde etmiştir. Ve anlaşılan o ki bu gibi durumlarda, bu gibi insana sürur veren, mutluluk veren durumlarda sahabe radıyallahu anhum'un secde etmeleri devamlı yapa geldikleri bir adettir. 20. olarak sahabenin hayrı olan gayretleri ve iyiliği birbirleri için sevmeleri sahabenin. Bunun delili hadisteki şu cümlelerdir. Sabah namazını kılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından tövbemizin kabul olunduğunu halka ilan etmiş. Halk bize müjde etmeye çıktılar. Biri bana atla koşup geldi. Eslem'den bir adam da benim tarafıma koştu, dağa çıktı. Sessiz attan daha süratliydi. Evet, sahabenin iyiliğe olan gayretleri ve iyiliği çokça sevmeleri. 21. faide, karşılaşma esnasında tokalaşmak musafaha müstehaptır ve bunun sünnet olduğu hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. 22. olarak kulun, insanın en hayırlı ve en üstün günü Allah'a tövbe ettiği gündür. Allah'ın tövbesini kabul ettiği gündür. Kulun en hayırlı ve en üstün günü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâb radıyallahu anh'ya şöyle der: annenin seni doğurduğu günden beri üzerinden geçen günlerin hayırlısı ile müjdelen. 23. olarak Allah-u Teala'nın geriye kalan 3 kişinin tövbesini kabul etmesiyle Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sevinç duyması, yüzünün nurlanması, Müslümanlara olan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara olan kamil bir şefkat, kamil bir merhamet ve acımasına delildir. Ta ki onun bu sevinmesi Kâb ve iki arkadaşının sevincinden daha fazla olmuştur. Peygamberimizin sevinci. 24. Kişinin başına bir musibet, bir bela geldiğinde ağlaması müstehaptır. Ve bu konu hakkında Kâb ibn-i Malik şöyle der: bu hal üzere 50 gün kaldık. İki arkadaşıma gelince boyunlarını eğdiler, ağlayarak evlerinde oturdular. 25. olarak namaz esnasında gizlice gözlerle bakmak namazı iptal etmez. Ve bu şeytanın kişinin namazından çaldığı olan ve aynı zamanda yasaklanan yüzü çevirmek manasında değildir. 26. olarak her zaman ve her yerde ve en yakın arkadaş da olsa Allah ve Resulüne olan itaatı her şeye yeğleme ve tercih etmenin gerekliliği. Nerede olursa olsun, en yakın arkadaş da olsa, en yakın dost da olsa, en yakın akraba da olsa, evet, Allah'a ve Resulüne olan itaatı her şeye yeğleme ve her şeye tercih etme. Ebu Katade'nin yaptığı gibi amca oğlu, evet, Kâb radıyallahu anh onunla konuşur ancak yasaklandığı için cevap vermez. Allah ve Resulüne itaati tercih eder. 27. olarak kadının kocasına hizmet etmesinin gerekliliği, vücubiyeti. 28. olarak günahın insan üzerindeki baskı ve eziyet. Günahın insan üzerindeki baskısı ve eziyet. Hasan-ül Basri bu hadise hakkında bakın ne der: eksiklerden münezzeh olan ya Allah, ey Allah'ım, şu 3 kişi haram mal yemediler, haksız yere kan da akıtmadılar, yeryüzünde bozgunculuk da yapmadılar. Yukarıda işittiğin hal başlarına geldi. Yani yukarıda işittiğin, yani yaptıkları en büyük günah bu. Bu yüzden yeryüzü kendilerine dar geldi. Eğer durumu bu olanın başına bu hal gelirse, o zaman fuhşiyata düşüp büyük günah işleyenlerin hali ne olur der. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. 29. Güzel konuşmak ve güzel hitabet kabiliyeti konuşanın doğruluğuna hiçbir zaman delil değildir. Bunların hepsi her bir fıkra hadis-i şerifin bir cümlesinde var. 30. Devlet reisi askerleri savaşa çağırdığında hepsinin bu çağrıya icabet etmesi gerekmekte. Katılmayıp geri kalanlarsa cezayı hak ederler. 31. Farz namazı sonrası oturup Allah'a zikretmek ve tesbih çekmek müstehaptır. 32. Perşembe günü yolculuğa çıkmanın müstehap olduğu, hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesine perşembe günü çıktı, perşembe günü çıkmayı severdidir. Öbür günlerde sefere çıkmak serbest, cuma günü sefere çıkmak serbest değildir diyenler var. Fakat bu doğru değildir. Cuma günü de sefere çıkmak serbest. Bunu yasaklayan hiçbir sahih ve sabit hadis yok. 33. faide yine yolculuktan gündüz dönmenin müstahap olduğu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evin kapısını gece çalmayı yasaklamış. Ama telefon gibi bir takım iletişim araçları ile haber vermesi durumunda herhalde bu yasaklılık söz konusu olmaz. Yine de en doğrusunu Allah-u Teala bilir. 34. Din için ayrılma 3 günü geçebilir. Din için ayrılma 3 günü geçebilir. Bu hadisede 50 güne ulaşmıştır. Ve bunda bir maslahat söz konusu ise, herhangi bir mefsedet söz konusu, bir kötülük söz konusu değil ise. 35. Bu hadisteki tevbe konusuyla alakalı şer'i hükümlere gelince, ilki kişinin tövbesinde doğru ve sadık olması. İkincisi, günahın itiraf edilmesi, Allah'a karşı günahın itiraf edilmesi, Allah'tan af dilemek, Allah-u Teala tarafından tövbenin kabul edilmesine sebep. Tövbenin kabul edilmesine sebep neymiş? Günahın itiraf edilmesi ve Allah'tan af dilemek. Bu ikincisi. Üçüncüsü, kişinin Allah'a karşı bir kusuru olduğunda nedamet yani pişmanlık duyması. Dördüncüsü, kişi günahlarından dolayı tövbe ettiği zaman beraberinde sadaka vermesi. Beraberinde Allah yolu, Allah için bir infakta bulunması. Sonuncusu ise tövbe daha önceki günahları siler ve temizler. Bu hadis ile arkadaşlar Riyad-ı Salihin kitabında gelen, tövbe babında gelen hadisleri açıklamasını bitirmiş oluyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke.